right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, iată că a venit momentul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta, locul 100 este ocupat de Justin Timberlake cu Tunnel Vision, pe 99 Sofia, 98 Deepside DJs și toată gașca, 97 Armin Van Buuren, ne oprim pe 96 și ascultăm pe Maroon 5 cu One More Night. One More Night, hit de locul 96 în Airplay 100 la Kiss FM, pe 95 Calvin Harris, I Need Your Love, 94 Pink și Lily Rose Cooper, True Love, 93 Dancing to the Same Song, 92 pentru Shakira, La Tortura, 91 Loredana Groza și Cabron Apa, 90 Pitbull, Neo, Afrojack și Nelly, Give Me Everything. Noi mergem pe locul 89 unde ascultăm pe Maximilian, Zao și Spike, Domnișoare.

totuși am să fug. Mi-ai provocat toate simțurile, mi-ai dereglat toate ranele, m-ai amețit și acum nu pot să te uit. Mi-ai provocat toate simțurile, mi-ai dereglat toate ranele, m-ai amețit, nu știu cum. Mi-a intrat în cap și nu știu ce să fac, că mi-a pus capac, nu știu cum s-a întâmplat. Mi-a intrat în cap și nu știu ce să fac, mi-a intrat în cap și nu știu cum s-a întâmplat. Nu, nu. Dar baby, e greu că și eu-s complicat. Și nimeni nu ține la tine ca mine, știi bine din primul minut că lumea vorbește, prostește, dar sincer nu am de gând să-i mai ascult. Așa că hai să mergem, baby. Știi că ești și tu cam crazy, dar sincer vreau să fii my lady și într-o zi apare și un baby. Mi-a intrat în cap și nu știu ce să fac. Mi-a intrat în cap un hit care în ultima săptămână urcă 5 locuri, până pe 76, pe 75, Cabron, WhatsApp și Ioni, Iarna pe Val, 74, Major Lazer, Watch Out For This, 73, Will.i.am și Justin Bieber, That Power, coboară o poziție, iar pe locul 72 avem un hit care este prezent în Airplay 100 de 73 de săptămâni și se află culmea în urcare 10 locuri în ultimele 7 zile. Licky Lee, I Follow Rivers! I follow you. I follow. plecăm chiar acum de pe locul 72, precizez că pe 71 se află Jimmy Woon cu Shuda, iar acum este timpul pentru prima recapitulare. Number 80. Number 79. Number 78. Number 77. Number 76. Number 75. Number 74. Number 72. Number 71. Mergem mai departe împreună spre prima poziție din această săptămână în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 70 se află DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. 69 pentru Ahmed și Pitbull, Habibi, I Love You. 68, Hami, Trumpet Lights. Iar pe 67 ascultăm Alex Hepburn, Under. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, cause that would send me under, underneath the ground. Don't say those words, I wanna live, but your words can murder. Only you can send me under, under, under. I die every time you walk away. Don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Hey, I feel it in my heart, soul, mind that I'm losing you, me. You're abusing every reason I have left to live. Don't bury me, don't lay me down, don't say. Just 21 grams or so, all the sanity I ever own, got, but I'm still breathing through the thunder and the fire and the madness, just to let you shoot me down again. But I'm still breathing, I feel it in my veins, skin, bones, and I'm losing you, me. You're confusing every reason I left to live. You don't look back. Words I threw that I can't take back. Reaching now, but I can't hold on to you. Don't bury me. Don't lay me down. Don't say it's over. Cause that would send me under, underneath the ground. Don't say those words. ascultat hitul cântat de Alex Hepburn, locul 67 pentru Under, în urcare 7 poziții. Dacă vă place piesa, cu siguranță o vom mai asculta aici în Airplay 100. Locul 66, Fade și Lazy J, Love Till You Cry. 65 pentru Ștefan Bănică Junior și Pașaman. 64, Felipe, Văd cum mă privești. 63, DJ Dino Silvia și Felipe, Chiar dacă ai plecat. 62, Loredana Groza, Alex Velea, Cabron Mazăre, Viva Mamaia. Urcăm pe locul 61, imediat la Kiss FM, Corina, Roata se întoarce. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 61. La început era ca-n rai, când a plecat n-a zis nici bye. Hai, Corina, nu fi tristă chiar dacă a fugit. Te-a făcut să scoți încă o piesă hit, come on. Mă gândesc că ai plecat oare unde, și deodată n-are cine să mă asculte. Pati gol viața mea, nu mai sunt a ta. Și nu pot să-mi găsesc alinarea, zi dacă pot să-ți motivez plecarea. Pati gol viața mea, nu mai sunt a ta. Nu, nu, nu am chef de dramă, fără tine fericirea se destramă. Nu răspunzi când inima te cheamă, nu mă bagi în seamă. Ai grijă că roata se întoarce, mereu primești și dai să o pace. O să merg mai departe, amintirile cu tine sunt uitate. Ai grijă că roata se întoarce, mereu primești și dai să o pace. O să merg mai departe, amintirile cu tine sunt uitate. Number 61. Între timp am recapitulat ultimele 10 hituri parcurse împreună aici în Airplay 100 și mergem mai departe. Locul 60, Passenger, Let Her Go. 59, Low Deep Tea, Casablanca. 58, John Newman, Love Me Again. 57, Jennifer Lopez și Pitbull, Live It Up. 56 pentru Maximilian și Mefix, Arată Bine în coborâre, 6 locuri. Iar pe locul 55, azi staționează Guess Who, iar noi ascultăm Onoare. Dispărut de mult se pare. Orice bun simț ce sau bun în portare. Orice vis se șters din clasele primare. Sistemul dă o mare eroare. Țara asta merge singură la vale. Cavalerii nu mai au nicio onoare. Fur organizat într-o mare dezorganizare. Și stai un mare semn de întrebare. E lumea treia cam aici ai nimerit. Scapă cine poate, restul s-a obișnuit. Debranșați de la condiții de trăit. Tinerii se întreabă cu ce dracu au greșit. Am întâlnit și român fericiți. Doar pe afară am întâlnit și român păcăliți. Cam o țară. Am întâlnit și români liniștiți. Prima oară, de-aia nu știu câta oară. Când e o lipsă clară de onoare. E ceva ce multă lume n-are. E tot se calcă în picioare. Doar pentru atâtea lucruri fără valoare. E vorba de onoare. E ceva ce multă lume n-are. Se calcă în picioare, doar pentru atâtea lucruri fără valoare. Ne-au zis închideți ochii, ăsta e viitorul. Și-am ieșit în stradă, aproape tot poporul. Când am câștigat, am găurit și tricolorul. Crezi că am fi făcut la fel dacă am fi știut adevărul. Ei că am inventat și avion. Să toate ne-au zburat de mâini la fel ca patrimoniu. Toți românii au sărbătorit în doliu. N-au câștigat o țară, doar un teritoriu. Că fiecare trage pentru el, pentru cheltuiel. Pentru încă nu știu câte primăveri. Și nu-i nimic personal, dar n-a fost rodat altfel. Noi nu ne-am ajutat, n-am învățat din greșeli. Să mor pentru țară, simt de ce să fac asta. Cum țara asta moare înaintea mea. Și partea cea mai grea, ei o simte fiecare. Că în continuare e o totală lipsă de onoare. E ceva ce multă lume n-are. E tot se calcă în picioare. Doar pentru atâtea lucruri fără valoare. E vorba de onoare. E ceva ce multă lume n-are. Se calcă în picioare, doar pentru atâtea lucruri fără valoare. Trăim, domnule, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare. Onoare, e ceva ce multă lume n-are. E tot se calcă în picioare. Doar pentru atâtea lucruri fără valoare. E vorba de onoare. E ceva ce multă lume n-are. E tot se calcă în picioare. Doar pentru atâtea lucruri fără valoare. În staționare pe locul 55, Guess Who, Onoare. 54, David Guetta, Aker și Neo, Play Hard. 53, Asaf Avidan, One Day. 10 locuri în coborâre, în timp ce locul 52 a fost adjudecat de Kyra. Ascultăm Besame. It's another special one. Woo! Besame, tócame mi niño, quiere me, bebe. Chillin' with my baby in the back. Săptămâna trecută, locul 88, azi 36 de poziții mai sus pentru Kyra. Locul 52, Besame, cea mai înaltă urcare din această săptămână. Merge mai sus pe 51, Speak, Beat dimineața în urcare 6 locuri. Și între timp facem o nouă recapitulare. Number 60. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Number 59. I think I left the love of my life behind. Number 57. Live it up, go. Now we ain't stopping to. Number 56. Number 55. Number 54. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Number 53. One day, baby, we'll be all. Oh, we'll be all. Number 51. See me now. Te-am trezit aseară, lângă tine, prima oară, aș da o viață întreagă, să nu rămână iubire de vară. Iubire de vară. Ieri mi-ai dat like pe canapea, cer să mai accept în viața ta, eu, eu, eu. Și să mă păstrez în ea, eu, eu, eu. Nu credeam că mi se poate întâmpla într-o zi să-mi pierd și capul și inima. Tot ce mi-a rămas de acum, baby, sunt love out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest, ca pe Facebook mai nou fetele ori pe interes. Arde, arde, dar din căldura ta la mine ajunge avia. Poate și zic, hey yo, ar fi fain să să mă rângim încă o noapte. Poate, poate fi de Ei sunt Crash, Alexandra Ungureanu și Glens, iubire de vară, locul 50 fiind 16 poziții în urcare. Pe 49, Pink cu Try, 48, Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us, iar pe 47, urcă Vank cu noul lor hit, așa și... Ce fan, merge bine emoțional,

and night. You're my lucky star, shining light. I'll be by your side, I'll be by your side. I knew it from the first time. You're my one and only, welcome to my life. Oh, you're one of a kind, you're running my mind. Every day and night, you're my lucky star, my shining light. Happy by your side, happy by your side. I knew it from the first time. You're my one and only, and everything is alright as long as we are together. Sore și Mihai Ristea urcă săptămâna aceasta 5 locuri, până pe 46 am ascultat cu zâmbetul pe buze ca de obicei Beautiful Life, iar pe locul 45 coboară un loc Delia Matache, You Fighting With My Ghost, iar noi mergem pe locul 44 și ascultăm D'Banj, Oliver Twist. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 44. Airplay 100. I have a confession. Don't take it personal. I have a confession. So you gotta listen. I have a confession. Don't take it personal. I say I have a confession. So you gotta listen. See, I like Beyonce. I like you, Genevieve. I think that she's so sweet. And Nadia Buari, 'cause you know the drink I read. It's not about you, know. You cannot blame me, though. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just an Oliver. You like it too, Baba, and you like Fally Cooper, and I know you love Tresor, but you know the singing song. I thought as much, you know. I do not blame you, though. You wanna have them all. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliver. Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, you're just an Oliver. Oliver, Oliver, Oliver, you're just an Oliver. Shake your bum bum, bum bum. You must need to bum bum. Shake your bum bum, bum bum. You must need to bum bum. So to dun dun, dun dun. You must need to gong gong. Go to dun dun, dun dun. You must need to gong gong. So to dun dun, dun dun, dun dun, dun dun. Need to gong gong, gong gong. You must need to gong gong. So to dun dun, dun dun, dun. Need to gong gong. 46 de săptămâni de prezență în Airplay 100 la Kiss FM pentru D-Bunch cu hitul Oliver Twist, care este săptămâna aceasta 5 locuri în coborâre până pe 44. Pe 43, Labyrinth și Emily Sandé, Beneath Your Beautiful, iar pe locul 42 îl ascultăm pe Dan Bălan, Lendo Calendo. Pretty girl, no makeup. If you seen her, you would think she was made up. In a party with some rock, go to Ace Up. Party till the sun go down, cause we paid up. Homie, get your weight up. Got the baddest in my section, straight up. All different complexions, weight up. One in the red dress, got me so messed up. Ella se muñó de manga, Mary. Ella se muñó de manga, Mary. La vi caminar, un cuerpo como ninguna, no puedo olvidarla. Y ahora de lo que le gusta, la pongo a temblar, bailando en lo oscuro, vamos volando. Go to Ace Up, party till the sun go down, cause we paid up. She started shaking, I'm pacing. She said, boy, come here, I'm not taking. Can you take it, if you're waiting? Baby boy, tell me, do you got patience? Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera Go! Dan Bălan în urcare, 6 locuri până pe 42, am ascultat Lendo Calendo, un loc mai sus pe 41, staționează Rihanna cu Diamonds, iar acum vă trimit în difuzoare o nouă recapitulare. Number 50. Number 49. Number 48. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up. Number 47. Lascia, și ce dacă stau la coadă. Pentru fericire o viață întreagă. Number 45. Lendo, Calendo. Una maniera. Number 44. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I just might not leave her. Number 43. Would you let me see beneath your beautiful? Number 42. Calendo, calendo. Una maria. Number 41. so shine bright tonight. Sunt Cristi Nițu, Airplay 100 continuă aici la Kiss FM, locul 40 ocupat de The Script și Will.i.am, Hall of Fame. Pe 39, Rihanna și Miki Eco, Stay. 38 pentru Cortez și Connector, Vedeta mea, coboară două locuri. Iar pe locul 37 staționează Bedouin Soundclash, ascultăm Brutal Hearts. I see the best choice. El este Pete Leffer, hitul No Lies urcă 4 locuri până pe poziția 36, un loc mai sus pe 35, coboară 7 locuri Andreea Bănică împreună cu WhatsApp, În lipsa ta, 34, Alina Ieremia, Tu ești vara mea, iar locul 33 este adjudecat azi de Antonia, ascultăm Marabu. Antonia coboară două locuri cu Marabu până pe 33, tot în coborâre Carla's Dream și Ina, locul 32, însă pe 31 urca Olly Murs, ascultăm Dear Darling. Airplay 100, all the hits. Dear darling, please excuse my writing. I can't stop my hands from shaking, 'cause I'm cold and I don't tonight. And I miss you. Nothing hurts like no you. No one understands what we went through. It was short, it was sweet, we tried. And if my words break through the wall and meet you at your door, all I could say is, girl, I mean them all.

10 locuri în urcare pentru Smiley și Khan. Criminal este azi hit de locul 22 în Airplay 100. Pe locul 21, Puia și Don Baxter bagă bani, iar noi băgăm o nouă recapitulare. Number 30. Number 29. Number 28. This girl is on fire. This girl is on fire. Number 26. Iubirea ta ce mă ține, orice vară lângă tine. Number 24. Number 23. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get some. Number 22. Number 21. Bun, bun, bun, bun, baga, bun. Într-adevăr, acestea sunt ultimele 10 hituri parcurse de noi aici în Airplay 100 la Kiss FM și continuăm tot împreună. Sunt Cristi Nițu, urmează locul 20, Elena Gheorghe și Glenn Echo, pe 19 Mateo, amândoi, iar pe locul 18 urcă 3 poziții Ami cu noul ei hit, Otra Vez. Airplay 100, it's all about the music. Otra vez, te extraño, eres mi niño, eres mi... Place mult piesa cântată de Ami, Otra Vez, locul 18, pe 17, Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop, 7 locuri în coborâre, iar pe 16 urcă Red Blonde și Cream. Ascultăm Belele! Problemele ascunde prima. Și aș petrece toată noaptea. O să scriu cu

Locul 11 în această ediție Airplay 100 pentru DJ Sava și Mișa cu Tenerife, un loc în urcare. Chiar acum intrăm în top 10 alături de Pharrell Williams, Robin Thicke și T.I. Ascultăm Blurred Lines. Everybody get up. What can I do to get this?

inima se distrează și începe să țipe. Suntem sufletul petrecerii, preferat și de public și de paparații. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poziție. Mare petrecere, mare baram, e mare bani, le schimb nare, nare. Soarele răsare, cu nimeni nu o face cum o face noi, știi? Când soarele răsare, nimeni nu doarme, pe nimeni nu doarme, nimeni nu face cum o face noi. Când soarele răsare, nimeni nu doarme, nici vara, nici doamne, nici ala, nici primăvara. Când soarele răsare, nimeni nu doarme, pe nimeni nu doarme, nimeni nu face cum o face noi. Când soarele răsare, nimeni nu doarme, nici vara, nici doamne, nici ala, nici primăvara. Number 3. Hey.

100, home of the hits.